to my player, it tastes deep. With big props to Piggy Chops and Chuck Master Sippy. My crew, the Bluff Master Movie, and those hip hop fakers, Vishal and Shaker. Here we go. एक मैं और एक तू है और हवा में जादू है आरज़ू बेकाबू है समझो सारे बात बाकी वक्त का क्या भरोसा बन के पानी बह जाए कल अगर ना मिल पाए रह न जाए बात बाकी right here, right now, है खुशी का सा Keep running, homeboy. Damn.